Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Amelyben a mai alkalommal Robesz-féle kiadást szerkesztettünk. Műsor elején, közepén és végén Pintér Róbert lesz. Rögtön elmeséli nekünk, hogy mi jött meg és mi nem jött meg. A terjesztés az nem áll a helyzete magaslatán például. Hát ez a Big Sisterről szól ez a történet. Írtam a Spányik Chatman Balázsnak, hogy figyelj, nem jött meg a lap, mert ugye egyik lapnak jó munkatársa, PC Worldnek, és nem jött meg a lap. És visszajött, hogy egyébként más sem jött meg, tehát egy csomó más lap sem jött meg. A Galaktika sem jött meg, úgy látszik, hogy csak olyan lapokra fizetek elő, amit a munkatársaink jegyeznek. Majd szólunk az érdekedben. És akkor visszaírta a Chatman, hogy ha nem jön meg még egy hétig, akkor telefonálj be a szerkesztőségbe, és aztán néztem a levelezést, és jobb oldalt vannak ugye a reklámok a Gmailnek a levelezőjébe, és ott volt, hogy nem jött meg, és akkor különböző reklámok ezzel kapcsolatban, egy Libres reklám volt ott, hogy most valamit csinálnom kellene, a másik, hogy nem kíván terhességet, hogyan előzzünk meg. És hát nagyon megdöbbentem rajta, hogy a Big Sister így figyel minket. Többen a társakból nehezen jöttek rá azért a poénra, hogy ez hogy kapcsolódott össze, de hogy kapcsolódott ez össze? Van egy automata a Google-ben, ami figyeli, hogy mit írunk? Ez teljesen automata az egész. Ebből is látszik, hogy a mesterséges intelligencia még nem túl erős benne, inkább csak a szavakat figyeli a szoftver, és pontosabban nem is a szavakat figyelte, hanem a kifejezést. És arra, hogy nem jött meg egy hete, arra jön rögtön arra a szociált. Hát igen, mert magyar nyelvi környezetben valószínűleg ez egy dolgot tud jelenteni, és bizonyos szavakra bizonyos cégek előfizetnek, hogyha ezek a szavak fordulnak elő a keresőben, vagy bárhol máshol, akkor rakja mellé a reklámját. Robesz, neked nem volt ilyen rossz érzésed, hogy nem, mert egy intim dologba avatkozott bele a Google automata? Nem, végül is nem, mert inkább vicces volt számomra. Tehát, ha meg hasznos reklámot kínál fel, akkor meg azt gondolom, hogy tök jó, hogy hasznos. Amúgy meg nem hiszem el, hogy ne olvasnak el a leveleimet. Egyébként két gyerek után, hát most... De azt a következtetést levontuk, hogy a Google-ben nem egy beépített Big Brother, hanem valóban, ahogy te is mondtad, egy Big Sister van, aki azért ilyenekre is odafigyel, hogy megadja a megfelelő tanácsot, hogy ha nem jön meg, akkor mire vigyázz. Csak éppen azt nem tudja, hogy hát Pintér Róbert életében nem volt képes rá, és vélhetően nem is lesz képes hát arra, hogy... Google-ös fölcsapott digitális Lux Elvirának. Az elején kapcsoljuk Dragon Györgyöt, aki egy internetes játék bemutató bulija miatt lábadozik otthon. Aztán beszámolunk a Szintetizátor Mágus budapesti koncertjéről. A beatmentes zene varázslata. Kik az év internetes kereskedői és legek a hazai online vásárlásban? Vendégünk lesz Kuruc Imre az NRC piackutatótól. Gyors-e a magyar internet? A legfrissebb adatok Pintér Róberttől. Szót ejtünk a második hipergalaktikáról, majd az infoszótárban újra egy hárombetűs kifejezés. A hosszú távú evolúció elhozza a negyedik generációt. A vállalkozókat segítő sorozatunkban előbb megbeszéljük Ferkó sikerét, majd az által alkalmazott csoportmunkaszoftverekről szórja az igét Borek András, és ha még marad időnk, akkor Robesz további hírsalátájából csemegézünk. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Az asztaltársaságban ketten is billentyűzet mögött ülnek, meglepő módon Bódi Zoltán, a netnyelvész, miért hozod mostanában magaddal a kis számítógépedet? Ebbe jegyzetel, Zoli? Persze, mindent ebbe írok, és nem volt kedvem most kinyomtatni, meg időm se volt kinyomtatni a heti Bezzek, hogy kinevettél dolgot. 10 évvel ezelőtt, amikor én is hoztam a kis mobil számítógépemet, és abból olvastam valamilyen jegyzetet. Hát ez 10 évvel ezelőtt volt, meg azért egy mobil kis azóta kütyű. Te is betörtél. Betörtem, igen, mert meguntam a papírok cipelgetését a munkahelyemre, mert utálom a papírokat, mert nem tudok kiigazodni köztük, mindig elveszik a dolog össze-vissza, és sok papírra van szükségem különbözőkre, és azok nem hordom papírt. Azok jól a fel alatt unatkozik, és olyankor csendel egy kicsit, majd nem teszik. Mellett a másik billentyűzetnél Borek András, aki a nyílt forráskódú rendszerek szakavatott szakértője, úgy is mondhatnánk, hogy a kezdők szellemi vezére, vagyis a lammerek lámája. Góranga. Aztán Pintér Róbert, a Sonda Ipsos online stratégia igazgatója. Jó szurkolást. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahogy poplacsek. Én vagyok a műsor ház és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és most már sokadik alkalommal köszöntöm a stúdióban Kuruc Imrét, az NRC piackutatótól. Te hát is kutatási igazgató vagy, ugye? Így van. Úgyhogy konkurenciája a Robesznek, de azért itt egymás mellett megférünk valahogy. Vagy a cégünknek. Viszont fociztunk egy csapatban, tehát... Hoppá! És nem egymást rúgtátok. Nem egymást rúgtuk, sőt, lehet, hogy ez most a Robesznek nem lesz túl kellemes, de ő az NRC csapatát erősítette egy futballbajnokságban. Hoppá! Na, ezt akkor a Sonda Ipsos vezetői ne hallgassák. De ezt tudják egyébként, mert én az NRC-nek az igazgatójával egy baráti társaságban jártunk egyetemre, úgyhogy jó. Mi derülnek itt ki? Na, vágjunk is bele. A vonalban Dragon György, akit Százhalombattai otthonában köszöntünk. Kedves Gyuri, miért is lábadozol te most otthon? Hát, szervusz, kedves Árpi, maximális tiszteletem mindenkinek. Az éjszakát a egyik nagy budapesti bevásárlóközpontban töltöttem, nem azért, mert nem lett volna jobb helyem, ahova mehettem volna. Nem egy kis dolgézolás, nem? Nem feltétlenül. Egy nagyon érdekes videójátékokkal kapcsolatos esemény történt, ami országos szinten is kiemelkedő, és hál' Istennek elhelyez minket azon a térképen, hogy igen, Magyarországon is veszik a videójátékokat, és nem is kevesen. Hát egy nagy világsikerű játékról van szó, ugyanis a World of Warcraftról, aminek egy kiegészítése jelent meg. Ez miért váltott ki ekkora nagy hatást Magyarországon is? Ti is biztosan jól tudjátok, meg erről már beszélgettünk, hogy nagyon sokaknak ez egyfajta életforma ezzel a játékkal játszani. Tehát kvázi, mint egy második műszak a napi gondok, bajok után ellátogatni egy virtuális világba. Tehát ne használjuk a csúnya függőség szót, mert ezt nagyon lejáratták mostanában, mert inkább azt, hogy erős hobbi. Ezért nagyon sok erős hobbista volt ott tegnap este, akik közül rengetegen már első pillanattól kezdve be akartak erre az új területre lépni, amire már másfél éve vártak, hogy oda mehessenek, és ott kalandozhassanak, és felfedezhessék, és átélhessék azokat az élményeket. Ezért próbáltak minél hamarabb hozzájutni ehhez a főnáhított programhoz, amit viszont csak éjféltől lehetett kapni. Ez a bizonyos Lich King, ugye? Amiről... Lich King, igen, a Lich király dühe, vagy nem is tudom, hogy lehet igazándiból magyarra fordítani. És a dolognak az volt a lényege, hogy a forgalmazó cégehez szervezett egy ilyen show műsort, amiben voltak vetélkedők, jelmezverseny, koncert, stb. És nagyon jól sikerült, nagyon-nagyon hatalmas nagy tömeg volt. A legérdekesebb történetet gyorsan hadd mondjam el. Kint forgattunk a munkahelyemmel, és próbáltunk olyanokat keresni a tömegben, akik nem játszanak a WoW-val. És akárkit is néztünk, tehát akár ilyen hajléktalan kinézetű volt, akár öltönyös nyakkendős menedzser, mindenki WoW játékos volt. És ott két darab fiatalember, akiken úgy látszott, hogy úgy különállnak a többiektől, és én jól kiszúrtam, hogy na, ők biztosan nem játszanak. Oda mentünk hozzá, hogy sziasztok, ti WoW-oztok? Nem, mi nem. Haj, de jó, akkor interjú. Kiderült, hogy civil ruhás rendőrök voltak, akik azért voltak kirendelve, hogy figyeljék a rendezvényt, és hát persze nem voltak hajlandóak megszólalni a kamera előtt. De ennek ellenére mindenki, és csönd volt, béke, nyugalom volt, nagyon-nagyon fegyelmezetten telt a dolog, én abszolút meg voltam elégedve az egész bulival. Ugye azért volt késő este, mert éjféltől lehetett megkapni magát a játékot. Azért Magyarországon nem jellemző, hogy egy szoftvert, akár egy játékszoftvert ilyen késői időpontban kezdenek el árusítani. Ezt inkább Amerikából szoktuk meg az ilyen marketing eseményeket. Milyen rendezvényekkel körítették ezt a bemutatót? Hát szerintem a leglátványosabb ebből a dologból a jelmezverseny volt, ami azért is lepett meg engem nagyon, mert 16 világszínvonalú induló volt ezen a jelmezversenyen. Akik olyan karaktereknek öltöztek be, mint amilyenek ebben a játékban megtalálhatóak. A műsorvezető nagyon jó pofán ecsetelte sokáig a dekoltás Sisters néven futó kettő darab ilyen fiatal hölgyet, akik hát nevükhöz méltóan No Man's Tomen a dekoltásra helyezték a fő hangsúlyt a jelmezben. Nem is nyertek, viszont ugye elnyerték a közösség szimpátiáját. Aki végül is nyert, az egy hatalmas nagy úgynevezett replika, tehát az eredetihez hasonló kardot kapott, méghozzá azt a kardot, amit a játékban a fő ellenség is használ, akivel akkor lehet csak találkozni, amikor már mindent végig játszottál, és már nagyon erős vagy. Tehát ő az a fő valaki, akinek a bőrére megy ki az egész dolog. Te magad is játékos vagy a WoW-ban, Gyuri? Hát én az utóbbi másfél évben keveset játszottam aránylag, mert más egyéb hasonló stílusú játékok is kezdték ezt a színvonalat elérni, amit ez a bizonyos World of Warcraft. De hát igen, én magam is most embert elkapja a hív, amikor meglátja ott a lelkes népeket. Megmondom őszintén, hogyha úgy mentem volna oda, hogy én soha többé nem volvozom, akkor biztos, hogy fél egykor kezemben egy Lich King-el lelkesen jöttem volna, hogy akkor holnap találkozunk. Ezt a Lich King-et egyébként hogyan képzelhetjük el, hogy olyan, mintha ebben a World of Warcraft világban megnyílt volna egy új országrész, amiben most már beléphetünk, vagy miképpen lehet ezt elképzelni? Tökéletes volt a definíció. Egy új kontinens nyílt meg. Tehát egy olyan új kontinens, ahova eddig még nem juthatott el senki. Most ettől kezdve oda vezetnek hajóutak, meg vezetnek egyéb útvonalak, és ennek segítségével azok a játékosok, akik rendelkeznek ezzel a kiegészítővel, azok felszállhatnak a hajóra, akik nem rendelkeznek, azok meg nem. Tehát aki még nem vette meg ezeket a kiegészítőket, az láthatja a hajókat, ahogy elhagyják a kikötőt, de durván ennyi, tehát ők nem vehetnek részt a munkában. Akkor ez nyilván egy végtelen üzlet az alkotók számára, mert akármennyi földrészt meg lehet nyitni majd ebben a játékban. Hát pont ez a dolognak a lényeg, az előző kiegészítő az egy űrbeli, tehát az egy bolygón kívüli terület volt, ez viszont a bolygón egy újabb terület. Most állítólag terveznek, de ez csak pletyka, egy olyan kontinenst, ami ennek a bizonyos fantázia bolygónak a történelmében elsüllyedt még sok-sok-sok évvel ezelőtt. Hát itt is végtelen lehetőségek vannak, mert hát az óceán hatalmas, tehát bárhova berakhatják az új víz alatti kontinenst, mondjuk olyan, mint Atlantis, tehát valamilyesmit próbáljuk elképzelni. De hát igen, ez a divat ezeknél a játékoknál, hogy amikor kifullad, vagy már kicsit megunják a játékosok az eddigi tartalmakat, és mindenki elérte a nagyon magas szinteket, akkor nyitnak egy új területet, akkor mindenki odaözönlik, vagy legalábbis nagyon sokan, és akkor eltelik egy másfél év, akkor megint nyitnak egy új területet, stb. Hát, mint ahogy annak idején az emberiség is fedezte fel a szigeteket, kontinenseket, országokat, azzal a különbséggel, hogy lévén digitális tartalom így végtelenségig bővíthető. Tudsz mondani számokat, hogy a világban, illetve Magyarországon hányan játszanak WoW-val? Hát a világban nemrégiben érte el az előfizetők, tehát az aktív előfizetők száma 11 milliót, tehát ez egy konkrét szám, amit lehet mondani. Magyarországon vannak becslések, általában a 20-30 ezer körüli az, amit szerintem jogosnak lehet tekinteni. Hát tegnap szerintem ott ezen a rendezvényen mi lehettünk olyan 1500-an, 2000-en, és hát azt lehetett tudni, hogy nagyon sok egyéb boltban is árusították ezt a programot, ahol ilyen ezeres nagyságrendekben rendeltek előre. Tehát biztos, hogy csak első nap sok-sok-sok ezer kópia kelt el Magyarországon is, és akkor még ugye nem beszéltünk azokról, akik második nap, vagy jövő héten, vagy egy-két hónap múlva veszik meg. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a 20-30 ezeres becslés, ez reálisnak tűnik. És gondolom, hogy a világon máshol is hasonló bemutatók lehettek évfélkor. Mindenütt a világon lehetett látni Londontól kezdve, New Yorkon keresztül mindenféle beszámolókat. Ugye a különbség az, hogy ennek a játéknak régiókra osztott szerverparkjai vannak. Tehát mi magyarok ugye az európai szerverparkon tudunk játszani, az amerikai és Ausztrália, nem, hogy is hívják ezt, de Ausztrália és Új-Zélandon, Ausztrál-Ázsia. Az ázsiaiaknak külön van, Koreának külön van, Japánnak külön van, tehát más és más helyszíneken, más és más időpontokban indították a játékot. De igen, hát volt ugyanígy Londonban, Moszkvában, ugye van már orosz változata is, Madridban, mivel van spanyol változata is a játék, meg hatalmas nagy hepaj volt mindenhol. Köszönjük szépen, Gyuri, és jó pihenést kívánunk. Köszönöm szépen, és további jó műsort nektek, sziasztok! Ismerős dallamot hallunk, egy most már 30 éves lemezről hallhatjuk, Jean-Michel Jarre Oxygène. Nem gondolni is rossz, hogy már 30 éves ez is. Ugye? Egyébként 76-ban jelent meg egész pontosan, bár barátaim azt mondták a koncerten, a budapesti koncerten pár nappal ezelőtt, hogy 77-ben jelent meg, és azért lett a 30. évfordulója ennek a bizonyos turnénak. Hát nekem furcsa ezek a számolások, inkább saját mindig az egy kétségben, hogy úristen, én is ennyire öregszem. Tehát ez a tinédzser korom egyik legnagyobb szerelme volt Jean-Michel Jarre. Az első lemezem tőle a Mágneses mezők volt. Aztán az Oxygen Equinoxot is sikerült megszereznem szép lassan, mert akkor még nem lehetett ez csak úgy hozzájutni simán. Nehéz volt, de hát a múlt héten itt volt a koncertje, és az egy fergeteges koncert volt. Egy picit még a dallamot hallgassuk, hogy mindenki ismerje föl. Azért érdekes ez a bizonyos koncert, amit volt Budapesten, mert Jean-Michel Jarre elhozta azokat a szintetizátorokat, amelyeket a 70-es években használt. Tehát nem a mai komputervezérelt vagy MIDI vezérelt szintetizátorokkal játszott, hanem az eredetiekkel. Igen, megtehette volna az, hogy elővesz két darab szép modell szintetizátort számítógépen, monitorral, és az egészet lenyomhatta volna úgy, ahogy akarja, de nem. Ő még a 2000-es évek elején, most nem emlékszem pontosan, amikor jelent meg a második Oxygen lemez, hát ő annak idején elkezdett ugyebár szintetizátorokat gyűjteni, és ezt soha nem hagyta abban, mindig megszerzett magának minden. Ugyebár ismerjük, az ő neki volt először lézerhárfájos, stb. De 2000, amikor... Tegnap is volt valami nagyon különleges eszköz. Igen, de valamikor 2000... Pár nappal ezelőtti koncerten, azt hogy hívják, vagy hogy működik? Fogalmam nincs, az egész úgy nézett ki, mint egy hatalmas, ilyen fél méter hosszú ellenállás, ilyen, ami nyomásra változott az ellenállás. Szerintem mint egy gitárnyelet így a kezébe fogott, és ahol... A gitárnyak, azt mint egy... Ja, én nem arra gondoltam. Én egy másik hangszer, arra gondoltam, ami egy ilyen fa dobozban, mint hogyha egy nagy tekercs lenne, és annak a hatására, hogy az ag művész közelíti a kezét ehhez a tekercshez, úgy változik a hangmagassága. Az egy nagyon régi hangszer egyébként. Nem jut eszembe neve, de van neki egy neve, és az interneten is meg lehet nézni. Arról beszélgettünk, mikor volt ott a szintetizátor mágus, emlékeztek? Egy másfél évvel ezelőtt beszélt erről a hangszerről, hogy ezt elkészítették. Na minden esetre az a nagy dolog, hogy ezek a szintetizátorok még analóg eszközök, és ezért is mondhat, hogy egyetlen egy bit sem működött ezekben. Igen, nekem két mondat tetszett a koncert elején, tartott egy pár perces beszédet a Jarre. Az első mondata az volt, hogy itt minden élőben zajlik, úgyhogy minden hibánkat fölvállaljuk. És tényleg élőben zajlott. Igen, a második mondat, hogy most elkezdjük a koncertet, de egy kis türelmet kérünk, mert be kell kapcsolni a szintetizátorokat, és azoknak föl kell fűteniük magukat. Úgyhogy utána bement a szintetizátorok közé, ha jól számoltam össze, ő körülötte 16 darab szintetizátor volt, legalábbis úgy tűnt nekem kintről. És elkezdte, sugárzó. És elkezdte egyesével bekapcsolgatni őket, mindent beállítani, de nekem... Mint hogy angolt volna a zenekar, kicsit olyan volt, igen, a hangulata. Olyan volt. És a legszebb az egészben az volt, amikor úgy fölkapcsolták a zenekarra a világítást, hátul, mint hogyha három darab ilyen 110 centi átmérőjű lapos tévé lett volna, amilyen ultraviola fénybe világít, de azok nem tévék voltak, kiderült, hogy ez három darab analóg szintetizátornak a kezelő panelje volt, ilyen egy méter széles, legalább 80 centi magas darabja, és mindegyik tele tekerő gombokkal. De ott volt olyan szintetizátor például, ami nem billentyűk voltak, hanem ilyen érintőpad volt rajta, amin csak fel volt festve a billentyűzet. Mint a gumimembrános billentyűi lettek volna annak az egyik hangszernek. Igen, mint az ég spektrum idején, emlékszel? A koncert egyik legnagyobb élménye az volt, nem tudom, hogy kinek jutott eszébe az ötlet, de Ádassék a neve érte így tudatlanul is. Egyszer csak a koncert olyan egyharmadánál egy tükör ereszkedett le a mennyezetről, és 45 fokba beállt a nézők felé. Tehát fölülről láttuk a zenészeket. Láttuk az összes billentyűzetet, a kezek, ahogy játszanak rajta, és minden egyes szintet a darabját külön-külön játszott. Amely tükröt egyébként később még arra is lehetett használni, hogy nem csak 45 fokban, hanem még nagyobb szögben hajlították be, és akkor a közönség saját magát is megláthatta a tükörben. Illetve hát egyébként mondjuk el azt is, hogy ilyen webkamera jellegű eszközökkel még a mestert különböző szögekből is lehetett látni a koncert közben. Ennek ellenére mégis az egy koncert egy legnagyobb pillanata egy teljesen emberi dolog volt. Jarre a koncert előtt egy nappal pesti utcákon sétálgatott, és találkozott egy utcazenésszel, aki nem tudom nem ismerem sajnos, mi ez a hangszer, mint ez a klasszikus gömb alakú kerti grésütő, ami be van horpasztva. Mint egy fémüst. Mint egy most. Fémüst, csak van az a karibi dob, az a fémdob, csak ez ennek a domború verziója, és így kívülről ütögeti a tenyerével, de egyébként teljesen hasonló hangjamit adnak a karibi fémdobnak. Szépen szólt. És Zsárnak annyira megtetszett ennek a srácnak a játéka, hogy meghívta a másnapi koncertjére vendégművésznek. És egyszer csak talán a negyedik szám környékén bejött a srác, leült a székére, megvárta, még befejeződött, és elkezdett játszani. És Zsár és a három másik francia zenész nekiállt és alájátszott. Képzeld el, mekkora dolog, hogy ott zenélsz az utcán, és egyszer csak elsétál melletted egy világsztár, és azt mondja, hogy gyere el gyere holnap. Gyere el Weidlingon, Zegledik Annát. Ritkán zenélnek az utcán, de egyébként Zsarnak volt egy ilyen korszak, emlékeztek a 90-es évek, amikor ilyen jamaikai zenészek vagy karibi zenészekkel hihetetlen hangulatos koncerteket adott a 90-es évek második felében. Van egy ilyen album egyébként, 20-30 dobos, igen. Custo, benne van az album címében, nem tudom pontosan idézni, mert francia nyelvű az album címe, de abban nagyon sokat használ ilyen karibi hangzásokat. Egyébként furcsa módon el is tér a 70-es évekbeli lemezeit. És ami nekem feltűnő volt a koncerten, most, hogy láttuk, hogy mit csinál a színpadon, én igyekeztem nagyon közelre venni egyet, 20 méterre talán, ha lehettem a színpadon és fejmagasságban, tehát tényleg, de ennek ellenére vittem magammal egy erős távcsövet, amivel mindent, mintha ott álltam volna a színpadon, úgy láttam. Ennyire érdekelt a módszer? Persze, hát magát, hát gyakorlatilag, hogyha Zsár meghal, egy önálló zenei múzeumot föl lehet építeni a készülékeimből. Tehát eleve van neki egy csomó olyan gépe, ami hát ezeket egyrészt már nem gyártják. Másrészt fellelni is nagyon nehéz, és ezek még mind működőképes állapotban, látszik, még zenélni lehet. El is mondta az elején, hogy mint a rockzenének a Fender meg a Gibson, olyanok ezek a szintetizátorok. És nagyon sok egyedül, tehát például ami meglepődtem, hogy először az volt, hogy hoppá, egyszer csak megjelent egy gitárszintetizátorral. És akkor mondtam, hogy hoppá, a gitárszintetizátor, hát az a mégiscsak a 80-as évek, az már ott számítógépestek. Igen, megnéztem a számítógéppel, és kiderült, hogy ez egy Moog volt, és lemerem fogadni, hogy az első gitárszintetizátor lehetett, mert még ez a klasszikus döntött fadoboz ellátva egy nyéllel. És annak is az volt az érdekessége, hogy hogy hívják a szintetizátorokon ezt a billentyűt, amivel emelni, vagy... Tremolóra gondolsz? Tremoló, igen. Hogy ezen nem egy tekerőgomb volt a tremoló, hanem egy ilyen csúszka, ami húzta végig az ujját. És ebben és az egyik érdekesség az volt, hogy ezt is csak a dávcsőnek köszönhettem, hogy észrevettem, hogy miből látszik, hogy valaki igazi zenész. Tehát volt neki egy szintetizátor, és eljutott a legfelső hangig, és lenyomva tartotta ezt a hangot, és a tremelón játszott egy dallamot. Följebb ment még 4-5 hanggal a billentyűzeten túl. Tehát egy döbbenetes volt. És hát élményszámba menő volt tényleg az összes olyan látványelemnek számító mozgás is, ahogy ugrabugrált a különböző szintik között, mert tényleg mindent élőben állított elő. Megkezdjük azzal, hogy a sportcsarnok másik végén jött be, mint egy boxoló négy testőr kísérletében. Küzdőtéren átvágva, keresztül. Küzdőtéren átvágva, úgy ment föl a színpadra. Tehát ott van 3 méterre mellettem egyébként. De tényleg az is, hogy élőben minden egyes mozzanatot produkál, hogy játsza a dallamot az egyik szintin, majd oda nyúl egy ilyen ritmus gépnek nevezhető masinára, és akkor egy ilyen díszítést ott hozzátesz, amit azt gondolom az ember, hogy biztos valamilyen automata majd ad. És érdekes volt számomra az is, hogy nagyon gyakran nem ő vitte a fő dallamot, hanem valamelyik háttérzenése, és ő gyakorlatilag csak effektelt közben mindenféle zörejeket, stb. Ben. Tehát amit ezek itt este így végig tekergettek a különböző gombokon, tehát én azon csodálkoztam, amikor eljátszott egy dallamot másfél percig, hogy egyetlen billentyűt nyomott le, és közben egy pótméter tekergetett. És úgy hozta ki a dal, szóval döbbenetes volt. 61 éves a zenész, nem is látszik rajta egyáltalán, bár te hallottad, hogy valami kis orvosi beavatkozás nem az, lehet itt. Nem még láttam róla egy képet, amin sokkal több ránc volt, mint amennyi most a koncerten feltűnt, úgyhogy el tudok képzelni egy kisebb beavatkozást. Én egy interjúban szalottam tőle, hogy azt mondogatják, hogy mi szükséges ehhez, hogy így nézzen ki valaki, szex, és drogok, és rock'n'roll, és mondta, hogy ebből a rock'n'roll és a szex az megvan, azokra koncentrált inkább, úgyhogy ez az ő titka. Köszönjük szépen Jean-Michel Zsárnak. Van egy hírünk is ma estére, mégpedig az, hogy megnevezték a 2008. év internetes kereskedőjét, ezúttal a netpincér.hu kapta meg ezt az elismerést, és még két díjazottat talált az IVS, vagyis az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, mégpedig az év legígéretesebb internetes kereskedője az orangeways.com, illetve a külön díjat a girobi.hu kapta. Ők azok, akik ma Magyarországon a leginkább újító, vagy alkalmas módon használják az internetet a kereskedelemre. Kuruc Imre, az NLC piackutató kutatási igazgatója, aki viszont az elmúlt időszakban jól áttekintette, hogy hol is tart ma Magyarországon az elkereskedelem. Mi jó ideje foglalkozunk már ezzel, és hát eddig csak a fanyalgás volt, hogy eléggé fejletlen még Magyarországon. Változott ez a helyzet? Hát mi is jó ideje foglalkozunk ezzel. Ez olyan, mint az internetpenetráció, hogy meg lehetne ítélni pozitívan is, meg negatívan is. Hogy növekszik, az pozitív, de hogyha mondjuk összevetjük nemzetközi viszonylatban, akkor meg inkább fanyaloghatunk. Ugyanez, hogyha azt nézzük, hogy az internetezők, mondjuk a rendszeres internetezők kétharmada kipróbálta már az online vásárlást, tehát hogy az interneten keresztül megrendelt valamilyen terméket, szolgáltatást legalább életében egyszer, az talán azt gondolom, hogy nem egy olyan alacsony szám. Hogyha ezt ugye lefordítjuk, hogy ez hány embert jelent, ez azt jelenti, hogy 1,8 millió ember próbálta ki Magyarországon azt, hogy online rendelt meg valamit, és több mint 1 millióan vannak azok, akik ezt több-kevesebb rendszerességgel űzik is, tehát évente legalább néhány alkalommal megrendelnek valamit az interneten keresztül. De egy fejlődés, egy növekedés azért látható a mostani számokból. Így van, tehát ugye egyrészt az internetezők száma is folyamatosan nő, másrészt meg, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy néhány évvel ezelőtt még 50% alatt volt az internetezőkön belül azoknak az aránya, akik vásároltak már a neten, most pedig ugye ez a 66-67%, akkor látható, hogy a netező, a netpolgárokon belül is nő ezeknek az online vásárlóknak az aránya. Úgyhogy egy növekedés mindenképp megfigyelhető. Azt gondolom, hogy ha azt mondjuk egy masszív, egy 1 milliós piaca van már az online az elkereskedelemnek, akkor talán magyar viszonylatban ez sem egy rossz szám. Nyilván ilyenkor is meg lehet találni azokat a negatívumokat, amit ki lehet emelni. Például az, hogy az online fizetés, tehát azok, akik viszont a számlát is, az áru ellenértékét is az interneten keresztül egyenlítik ki, azoknak a száma azért lényegesen kevesebb. Fordulunk egy kicsit az asztaltársághoz, hogy tippeljenek. Mit gondoltok, hogy Magyarországon mi az, amit a legtöbben vásároltak az interneten az elmúlt időszakban? Viagra. Könyv. Könyv. Ez talált. És mi az, amire a legtöbbet költöttek az interneten? Utazás. Igen. Ezt így tudtad IQ-ból, vagy lestél? Nem. Úgymond gondolkodtam rajta, hogy mi az, amit még vásárolhatnak. Gondoltam, hogy sok utazást vásárolnak, és viszonylag egyszerű is vásárolni, tehát tippeltem. Akkor ezt ki lehetett találni, kedves Imre? Szerintem is ki lehetett találni egyébként, hogy a könyv az, amit szerintem mindenki rávág rögtön. Ugye, hát egyrészt a könyvnek megvan a két forrásból táplálkozik ez a dolog, azt gondolom. Az egyik az, hogy ugye az internetezők egyébként is nagy arányban vásárolnak könyvet, online, offline egyaránt, tehát akár könyvesboltban is, azért az internetezők 80%-a vett az elmúlt egy évben legalább egy könyvet. Másik ok pedig az, hogy ugye a könyv egy viszonylag rizikómentes termék az online vásárlás szempontjából. Nem kell felpróbálni. Nem romlik meg. Igazából még arra is megvan a lehetőség, hogy valaki elmegy egy könyvesboltba, nagyon sokan csinálják ezt, megnézik, kiválogatják a könyveket, felírják egy kis cetlire, vagy akár egy hordozható számítógépbe, és utána megrendelik az interneten keresztül, akár úgy, hogy lényegesen olcsóbban jutnak így hozzá, mint mondjuk, ha ott megvették volna offline módon a könyvesboltban. Tehát nem véletlen, hogy a könyvet vásárlók aránya a legmagasabb. Viszont valóban, ha a költést nézzük, akkor a könyv már csak a negyedik, ötödik helyen van, hiszen értékben viszont nem olyan nagy a könyvvásárlásoknak az összege. No, azt éljük meg egyébként, hogy milyen drágák lettek a könyvek az utóbbi években. Így van, de hát ezzel párhuzamosan ugye az utazásoknak. Az is megdrágult. Így van. És amit én még kiemelnék, ugye itt mi toplistákat állítottunk fel, termékek, szolgáltatások toplistáját az elkereskedelem szempontjából, az, hogy viszont ha arra gondoltok, hogy mi lehet az a termék vagy szolgáltatás, amit nem a legtöbben vásároltak, még nem is feltétlenül a legnagyobb értékben az internetezők, viszont ha azt nézzük, hogy vásárolt-e valaki ilyen szolgáltatást, és ezt offline vagy online módon tette meg, akkor melyik az a termék, ami vagy szolgáltatás, ami a leg online specifikusabb ilyen szempontból. Legonlineosabb. Legonlineosabb, akkor Robesz mit gondoltatja, hogy ő szeret repülni. Így van, tehát a repülőjegy. Biztos voltam benne, hogy nem a női fodrászt. tehát az előző top listán, ezen, ahol a könyvezet, ott a repülőjegy nincs benne a top 10-ben, egészen egyszerűen, mert kevesen vásárolnak repülőjegyet, viszont azok a netezők, akik vettek, mondjuk az elmúlt egy évben repülőjegyet, azoknak a fele online módon tette ezt meg. Jellemzően ők a neten át is utalják a pénzt, vagy itt csak egy megrendelési fázisról beszélünk, amit aztán készpénzben fizet be valahol? Hogy konkrétan a repülőjegynél ez hogy történik, ezt erre most nem tudok válaszolni. Egyébként azt lehet mondani, hogy az online vásárlóknak csak egy töredéke az, aki egyébként mondjuk bankkártyaszám megadásával az interneten is egyenlíti ki a végösszeget. Az nem számít, hogyha valaki internetes bankolás útján juttatja el a végösszeget, vagy az összeget a vásárlóra? Hát ezeket a definíciókat nagyon nehéz meghatározni, hogy ez most online fizetésnek számít-e, vagy sem. Miért? Teljesen internet. Én mindent az interneten keresztül utalok a bankszámlára. Ez is jellemző. Nem is láttam a bankfiókot már hónapok óta. Ez is jellemző, de egyébként a leggyakoribban még mindig a postai utánvétel kihozza, akár futár, akár a de postai. Miért jó az, hogy több mint 1000 forintot fizetünk csak azért, hogy kihozza? Amikor átutalom, nekem olyan bank, olyan előfizetésem, hogy minden bankba teljesen ingyen utalok, mert benne van a havi díjába, nem egy vészes összeg, tehát érthetetlen számomra, de hát mindegy. Ez a bizalmatlanság. Tehát még mindig hát a saját bankomban bizalmatlan. Mindenki attól fél, hogy ellophatják az adatait. Tehát itt ez a klasszikus eset, hogy amíg utánvétel fizetek, és tényleg, tehát én is például rendszeresen vásárolok könyveket, és én is például megcsinálom azt, hogy fölírom magamnak egy listára, ha könyvesboltban látok, ha akárhol, hogy milyen könyv kell, és megvárom, hogy 3-4-5 darab legyen, hogy attól függ, hogy az éppen a két favorizált könyváruház van nálam, az egyik darabszám után szállítja ingyen, a másik egy értékhatár fölött. Volt már úgy, hogy az egyikben volt a könyv, másik nem, és akkor úgy állítom össze a könyvcsomagot magamnak, hogy akkor rendelek, amikor ingyen házhoz szállítják nekem. A bizalommal foglalkoztatok egyébként a kutatás során? A bizalommal sokszor foglalkoztunk már, és tényleg azt tapasztaljuk, hogy miközben talán már ebben a műsorban is elmondtam egyszer, hogy számunkra megdöbbentő volt, hogy a gyermekek internetezésével kapcsolatban a szülők mennyire nem óvatosak, és mennyire nem figyelnek oda. Ha a pénztárcáról van szó, akkor iszonyú bizalmatlan mindenki az internettel kapcsolatban, és nagyon vigyáznak a pénztárcára, mint a gyerekre. Egyértelműen. Tehát valóban itt az online fizetés, de akár még maga az online vásárlással kapcsolatban is vannak, akik nagyon bizalmatlanok, tehát például azért nem rendelnek meg interneten keresztül terméket, mert attól félnek, hogy nem érkezik meg az áru időben. Van is erre egyébként példa, az általában a karácsonyi rendeléseknél szokott nagyobb bosszúságot okozni, amikor húsvétben megérkezik a karácsonyi ajándék. Így hát van, de még hogyha csak karácsony másnapjára érkezik meg, már az is kellemetlen lehet. És hát erre van is példa, mi azt mértük most, hogy akik vásároltak online az elmúlt egy évben, azoknak a 15%-a tapasztalt olyat, hogy később érkezett meg a termék, mint ahogyan egyébként várta volna. Van-e valami jellemző adat arról, hogy inkább Magyarországról szeretünk vásárolni, átlagosan persze, vagy külföldről is? Vagy ez nem annyira fontos? Azt néztük meg, hogy mi melyek, ugye itt volt az online boltokról, vagy azokról a weboldalakról az előbb szó, amelyekről leginkább rendelnek az internetezők, mi is megnéztük ezt, hogy mely honlapokat, vagy online shopokat veszik leginkább igénybe, és itt azért többségben vannak a magyar boltok. Mondjuk nyilván egy Amazon.com vagy egy eBay azért benne van a top 10-ben, de egyébként a magyar honlapok, magyar online boltok, webshopok vannak benne. Azért is kérdezem, mert az az érzésem, hogy bár túl nagy különbség azért nincs egy magyarországi bolt, meg mondjuk az eBay között, abból a szempontból, hogy mennyire bízunk benne, hiszen ugyanúgy nem a szomszédban van az az üzlet, hanem valahol messzebb, de mégis talán jobban bízhatunk abban, hogyha egy magyar nyelvű az országon belüli üzletről van szó. De ez lehet, hogy nincs azért mégis így, hogy jobban bízhatunk bennük. Hát ez jó kérdés, hogy a bizalom ez ilyen paraméterektől függ. Egyébként az online vásárlással kapcsolatban ez inkább az én elméletem, de azt gondolom, hogy talán nem áll messze a valóságtól, hogy van egy olyan bizalmatlanság a magyar internetezőkben is nyilván, ami valószínűleg a 90-es évek elejé csomagküldő szolgálatoknak a ténykedéséből fakadott, azért elég sok, ugye annak még semmi köze nem volt az internethez, azok egy rendes offline csomagküldő szolgálatok, katalógus áruházak voltak, ott azért elég sokan csalódtak abban, hogy valóban nem kapták meg a terméket, amit rendeltek, vagy abszolút nem azt kapták, vagy egyéb módon csapták őket be. Nyilván ez még abban a generációban, aki ott csalódott, benne van a fejében, hogy itt akkor az online-ban is előfordulhat ez. Ugyanakkor azért magát a vásárlást egyre többen próbálják ki. Még annyit mondjunk el itt ezekről a termékcsoportokról, amit vizsgáltatok, hogy ugye itt könyvet mondtunk az előbb, de a könyv azért egy csoportot is jelent igazán, mert ugyanebbe a körbe tartoznak a CD-k, különböző DVD-k, videokazetták, tehát egyáltalán az ilyen kultúrahordozó termékek, és hasonlóképpen lehetne különböző ilyen csoportokat kialakítani. Tehát nem egy-egy ilyen terméket vásárolnak jellemzően az emberek, sőt, hát most már bejön az is, hogy a pizza rendeléstől kezdve a nagy bevásárlásig mindent el lehet intézni a neten keresztül. Így van, nem véletlen, hogy a könyv után egyébként a meleg étel az, amit a legtöbben vásároltak, mondjuk az elmúlt egy évben az interneten keresztül. Hideg élelmiszer viszont, amit itt említettél, az viszont nagyon kevesekre jellemző. Ez talán ugye a ruhanemű meg a hideg élelmiszer az, amiben nagyon nagy potenciál lehetne, hiszen rengeteget költünk ruhára, főleg ugye egy internetezői csoport, ahol azért a fiatalok magasabb státuszúak, magasabb iskolai végzettségek felül vannak reprezentálva, rengeteget költenek ruhaneműre és természetesen hideg élelmiszerre. Ennek ellenére az online az elkereskedelem ebből nagyon kicsit részesedik csak. A ruhaneműnél szerepet játszik az, hogy ez egy speciális termék, ahol valóban azért a személyes kontaktus a termékkel elég fontos tényező. Egyébként van a városban ilyen online cipőbolt neki hirdetése, több helyen láttam már, és el nem tudom képzelni, hogy ki az, aki neten keresztül cipőt vásárol. Én találkoztam olyannal, egyébként aki vásárolt, ez egy kutatásunk alkalmával, ilyen csoportos beszélgetésen valaki elmondta, hogy ő rendszeresen ebből a boltból vásárol magának cipőt, és ő abszolút elégedett, és soha nem... Akkor valószínűleg neki nagyon szabványméretű lába van. Tehát én például bajba lennék a magas rüsztömmel, aki szolidan az bal lábam az 41 és feles, a jobb lábam 42, és ez olyan magas rüsztöm van, hogy általában 43-as cipőt hordok, kivéve amelyiknél nem egy másik gyártó, akinél ez esetleg 44-es. Kínaiból már vettem 45-ös cipőt, és ami pontosan ugyanakkora volt, mint a másik 43-as, tehát én benne... Ez belőni a neten keresztül, az igen. A hideg élelmiszer viszont azt gondolom, hogy abszolút nem hordoz magában rizikót. A jól bevált tejfölt, vagy tejet, vagy felvágottat miért ne rendelhetnénk meg az interneten keresztül, csomó cipekedéstől, sétától, kényelmetlenségtől kímélhetnénk meg magunkat. Itt viszont azt gondolom, hogy itt a kínálati oldalnak a szegényessége az, ami ezt előidézi. Említettétek a G-Robit, amely ugye most külön díjat is kapott. Tulajdonképpen az egyetlen igazi szereplője Magyarországon ennek a piacnak. A nagy hipermarket láncok... nincsenek jelen online. Nem lehet benne a praktikum? Tehát amikor a munkából megyünk hazafelé, eszembe jut, hogy mi az, amit kellene vinni haza, bemegyek a sarkon lévő közértbe, a világ legkényelmesebb dolga, megveszem, hazaviszem ki, és 100 métert kell cipelnem, semmi, és ezzel valószínűleg nem vagyok egyedül, hanem minden dolgozó ember így vásárol. És a néhány dolog, amit megvásárolsz aznap, de egyébként a legtöbb ember ugye elmegy nagy bevásárolni egy-két hetente. Ja, hát azzal nem tudja fölvenni az internet a verseny, mert az egy életforma, hogy kimegyünk plázázni. Igen, de az egy életforma, amikor összeírsz egy listát, hogy mit szeretnél megvenni, és nagyon sokan utálnak vásárolni, meg cipeket, mondjuk fölvinni az emeletre, és azt mondják, hogy ő összeír egy listát, és ezen a napon, ebben az időszakban szállítsa ki, akár még a hűtőbe is berakják neked, hogyha olyan igényed van. Ha meg azt kéred, akkor meg a házad előtt rakják le, és akkor kimehet szértete magad. Így van, ezt már egyébként én nem hiszem el, hogy hozzánk a harmadikra fölhozná a cég. Fölhozná, és ha megkéred, akkor még mondom, a hűtőbe spájzba is bepakol neked a futár. És abszolút jellemző is, hogy egyébként akik ilyen terméket vesznek, azok ez a nagy bevásárlás, nem a napi bevásárlást, vagy a napi vásárlásokat, hanem tényleg ezeket a nagyobb akár egy hónapra előre történő bevásárlásokat intézik ki. Például befőzés és cukor. Tehát 30 kiló cukrot most hazacipelni, az egy feladat. Ez nem élmény, az nem életforma, ez egy feladat. Megrendeled az interneten, valamennyiért persze kihozzák, de nem kell cipekedni. Pálinka főzéshez is. Én például a saját példámot tudom elmondani, hogy engem miért nem érdekelne egy ilyen lehetőség. Én az a típus vagyok tényleg, aki a heti egyszeri nagy bevásárlás, csütörtökön kora délután, mert akkor van a legviszonylag, amíg a legkisebb forgalom, de a párommal együtt el tudunk menni. Eleve van egy bevásárlási listánk, amit akarunk, és azon amellett még egy rengeteg ilyen adhok jelleggel, tehát az van felírva, hogy felvágott, és akkor ami ott a pultban megtetszik, hogy szép áru, akciósan is, jól is, stb. Ugyanígy vagyunk a zöldséggel és a gyümölcsel. Tehát itt mindig van egy olyan vakrepülést, amit akkor veszek meg, amikor ott látom előttem, és szép. Ezzel kapcsolatban egy dolgot még akkor szeretnék elmondani. Megkérdeztük az internetezőket, illetve azokat, akik vásárolnak az interneten, hogy még elmennek egy webshopba, akkor mi a jellemző? Azért mennek, mert ők ott tudják, hogy mit szeretnének megvenni, és akkor csak arra koncentrálnak, elviszik, vagy ha így is mennek, akkor is azért körbenéznek, vagy akár még előfordul olyan is, hogy tényleg csak így shoppingolni, tehát mintha egy offline üzletbe mennének be, nézegetnek, és a 60%-ukra jellemző ez, hogy semmi célja online nincsen. Online shoppingolás? Felmegy, és körbenéz, és megnézi, hogy mi van ott. Van-e valami akció? Esetleg érdemes-e valamit meg... Tehát tényleg ez a... És mit szoktak? Könyvet, CD-t, vagy mit? Bármit, így ezen az elven tulajdonképpen bármit. Tehát valóban akár egy élelmiszer, online élelmiszer üzletben is lehetne így nézelődni. Nyilván a könyv az ebben az esetben valószínűleg itt is a favorit, hiszen eleve a online könyváruházak a kínálati oldalon nyújtanak olyan... Könyvvásárlásnak az alapja a böngésző és a keresgélés, a könyvesboltot is egy katalógusként, meg egy könyvtárként képzeljük, csak haza lehet belőle vinni a könyvet, hogyha megfizettem. Tehát ez beleillik a dologba, de a képbe számomra, de az, hogy elmegy egy online élelmiszer üzletbe, és hogy shoppingol, vagy egy online ruhaboltba, ez nagyon tetszik, tényleg nagyon tetszik. Csak shoppingoljunk egy kicsit. Kis rossz indulattal a lustaság le további, aki már shoppingolni is lusta. Egyébként ezek a trendek összecsengenek azzal, amit Európában vagy Amerikában tapasztalnak a kutatók? Most melyik trendekre gondolsz? Hát az, hogy azért itt mégiscsak egy elmozdulás van. Elkezdték vásárolni a repülőjegyet az interneten, üdülést vesznek meg a neten keresztül. Alapvetően azért az internet, de hát ez Robesz valószínűleg meg tud majd ebben erősíteni, vagy megcáfol esetleg. Követjük a nyugati trendeket, csak ugye mindig le vagyunk maradva valamennyire. Önmagában már a penetrációban is, viszont azért akik interneteznek, azok próbálják felvenni a fonalat, tehát én ott már annyira nagy leszakadás nem látok. Sokkal nagyobb leszakadás van abban, hogy netezik-e valaki vagy sem, még az internetezők azért viszonylag gyorsan adaptálják ezeket a trendeket. Úgyhogy akkor folytassuk is az internet elterjedtségével. Köszönjük szépen! Mert hogy mi itt a műsorban azt mondjuk, hogy internet elterjedtség Pintér Róberttel, és nem azt mondjuk, hogy penetráció, mert könnyebben érthető. Penetrás módon ezt mondod, de én nem. Igen. De könnyebben érthető, hogy elterjedtség. Persze, teljesen egy. A probléma a penetrációval az, hogy ennek a penetráns, tehát egy konnotációja van, ezt egy rossz szagra szoktuk mondani, hogy azt jelenti, hogy átható szaga van. Az jó, ha elnézzük a kutatóknak. Egy jó vicc, amikor kimegy az ember az utcán, és kiabál egy menstruáció, és akkor mit kiabál maga? Menstruáció, demonstráció talán, mindegy, csak vér folyjon. Na, visszatérve az internet elterjedtségére, hol tartunk most, kedves Robert? Le vagyunk maradva, hogy finoman fogalmazzak, ugyanúgy, hogy ezelőtt mondjuk egy 3-4-5-10 évvel. Viszont a lemaradást. Pedig 3-4 évvel ezelőtt még ilyen dicshimnuszokat zengedeztél itt, hogy már 40-45%-nál tartunk. Hát igen, mert hogy mihez képest mérjük ugye ezt a lemaradást, és akkor most mondok nemzetközi adatokat, egyébként az adatoknak a forrása, hogy Lengyelországban a Gemiusnak volt egy nagy konferenciája, az egy ottani internetkutató cég, akikkel mi jóban vagyunk, egy Filip Piczinski, remélem így ejtik a nevét, kutatónak az előadásából vettem adatokat, és a kelet-európai, illetve a kelet-közép-európai, az Európai Unió az újonnan csatlakozott országoknak az internet elterjedtségi szintjét nézte meg, és hát ő azt mondja, hogy ha egy képzeletbeli ranglistát állítunk fel a csoportokról, akkor Magyarország már a negyedik csoportban van az ötből, még pedig olyan országokkal együtt, mint Románia, Bulgária és Szlovákia, vagyis korántsem expozáns ez a társaság, hiszen Románia és Bulgária ugye később csatlakoztak az Európai Unióhoz, de kb. Ugyanakkora internetpenetráció szintje van, mint a magyar, ilyen 40% körül, Szlovákia egy 38%, tehát kicsit mögöttünk van, és Ukrajna van már csak igazániból leszakadva. Vagyis akkor lelassult a internet elterjedtségének a növekedése Magyarországon? Igen, azt is megnézték, hogy a 2005-höz viszonyítva melyik országban mennyire nőtt az internet. Egyedül a Románia tudta átlépni a bűvös 100%-os, tehát hogy megduplázódott az internet penetráció, egész pontosan 371%-os a növekedés, legalábbis ezen adatok szerint, én láttam ettől jobbat meg rosszabbat is. Magyarországon viszont az a gond, hogy 50% volt 2005-höz képest, tehát a másfélszeresére nőtt gyakorlatilag az internetpenetráció, ami nem rossz tulajdonképpen ahhoz képest, hogy egy évről évre egy 3%-os dinamikát állapítottunk meg mondjuk 2001-hez viszonyítva, de ahhoz, hogy a versenytársaink hogy nőnek, ahhoz képest nem mondanám, hogy különösebben jó. És emlékszem, hogy tavaly arról is beszámoltunk, hogy valami megmozdult 2007-ben. Így van, pont ez a 3%-os ütem változott meg, és volt egy év, amikor egy kis ugrás volt, 9%-kal nőtt egyik évről a másikra az internet. Akkor ez az egész jellemző, amit egyébként Kuruc Imre mondott az előbb, hogy nézhetjük innen is, meg nézhetjük onnan is. Igen, de ha minden egyedbevéve onnan nézed, hogy mekkora az Európai Unióban, vagy pedig a kelet-európai országban az elterjedtség általános szintje, akkor ahhoz képest... Na mennyi? Hát ez a... Mondok akkor országokat. Jó, az első csoportban Észtország vezet 66%-kal, tehát ő megugorja gyakorlatilag a nyugat-európai szintet ez is. Ez a teljes lakosság? Ez a 18 éven fölötti. 18 éven felüliek. Lakossága van megítve, igen. Aztán a következő csoportban Lettország van 57%-kal, Csehország 55%-kal, aztán a harmadik csoportban Litvánia 48%, Lengyelország 45%, Szlovénia 44%. Azért hozzátenném, hogy bizonyos, például az NRC-nek a mérése szerint mi is ebben a csoportban tartozunk. És akkor a negyedik képzeletbeli negyedik csoportban vagyunk mi ezzel a 40%-kal, és utána Ukrajna van 16%-kal az utolsóban. Az NRC mérésében egyébként azért jobbak, mert mi 18-69, tehát 69-nél meghúzzuk a, tehát nem tudom, hogy ezek teljes népességre. Ugye nyilván a 70 év felettiek azok leviszik a meg szintet. Ezek szerintem korábbi adatok, mert ugye ahhoz, hogy összehasonlítható legyen, azért körülbelül ugyanazzal a definíció, ugyanabban az időben megmért adatokról van szó, és a Gémiusznak az adatai jelentik a kiinduló pontot. Nekem az lenne az érdekes, hogy ez a lemaradás, ez csökken, vagy nő, vagy stagnál a nyugat-európai, vagy az európai átlag, vagy világátlaghoz képest. Hát igen, volt ebben az előadásban egy olyan slide, ahol azt néztük meg, vagy azt nézték meg, hogy mekkora a dinamika, tehát mennyivel nő az internet elterjedtség a különböző világrégiókban, és ott azt látjuk, hogy Nyugat-Európa az egyik leglassabban növekvő régió. Nyilván ennek az is oka, hogy eleve magas szint volt, amikor ezt elkezdték ezt a mérést, de Kelet-Európa sem nő különösebben dinamikusan, tehát a dinamikusabban, tehát a lemaradottság a kelet-európai régiónak az tulajdonképpen nem csökken. Magyarországnak pedig igazániból sokkal magas, tehát mivel alacsonyabb szintről indulunk, ezért sokkal könnyebb mondjuk duplázni. Tehát sokkal könnyebb lenne, sokkal magasabb. Ugye ez a távolság, ez csökken, vagy stagnál? Nem nő. Nem is mondom, szerintem egyik se stagnál. Tehát nincs igazániból látványos előrelépés, mert rég meg kellett volna lépni az 50%-ot, mármint a teljes elterjedtségben. Ami viszont jó hír, és amivel szoktunk egyébként dicsekedni, ez a széles sávú elterjedtség, hogy Magyarországon 39% a teljes, és 33% a széles sávú elterjedtség. És például az azt jelenti, hogy Magyarországon a keskeny sávú internetezők gyakorlatilag szinte eltűntek. És egyébként ez a mobil például. És egyébként ez Európában, vagy a környező régióban egyáltalán nem így van. El nem tudom képzelni. Változó, például Csehországban, ugye említettem, hogy Csehországban 55% a penetráció, 28% csak a széles sávú. Tehát a fele felhasználó, az keskeny sávú. És akkor mindjárt ott vagyunk. El nem tudom képzelni, hogy hogy lehet a mai világban internetezni betárcsázós modellben. Ez egy magyar sajátosság, hogy Magyarországon az emberek, aki internetezik, azoknak a fejében az, hogy ez az internet, hogy széles sávú. Aki keskeny sávon internetezik, az tulajdonképpen nem internetezik, és egy csomó szolgáltatás szempontjából gyakorlatilag... Akkor ez nem egy sávon, rossz állapot a magyar éppen állapot. Ezért minőségileg mondom, ez nem egy rossz. Éppen ezért mondom, hogy ebből a szempontból megugorjuk akár a portugál vagy az ír szintet, ahol 31 és 30%, az olaszoknál 25%, de a görögöknél például 7%, Tehát, hogy el tudjátok képzelni, hogy, olyan, hogy milyen fajta szolgáltatásokat lehet nyújtani egy ilyen közben. El tudjuk képzelni, amikor nyaralni vagyunk Görögországban, és valahol internetkaféban megyünk. Hát ami rossz hír, hogy a széles sávnak a terjedése az gyakorlatilag Magyarországon már megállt. Ez azt jelenti, hogy 2007-ről 2088%-os a növekedési arányban. Tehát ez az de arány. Azt mondom, hogy inkább az ADSL-re jellemző ez. A kábelnetes széles sáv azért az terjed, nem? Terjed, de hogy nem. De, tehát, hogy sajtóközleményekből nagyon, ez derül nagyon kevéssé terjed. Ugye inkább a mobil széles sáv terjed most Magyarországon, de másodlagos. Tehát nem olyan emberek veszik, akiknek még nincs internet kapcsolata, hanem olyanok, akiknek már van, és második, vagy pedig az elsőt kiváltó. Tehát igazániból sokkal többen nem interneteznek Magyarországon ettől, mint korábban, és ez igazániból a gond, hogy a lakosságnak egy túlnyomó része az még mindig információs írástudatlan, és nem is kíváncsi az internetre. Nekem az volt a megdöbbentő, hogy pont tegnap előtt néztem egy nagy angol szolgáltatónak a honlapját, ahol azzal hirdetik az internetes hozzáférést, hogy és betárcsázósat is kapsz mellé. Az internet előfizetésed mellé. És tartaléknak, nem? Tartaléknak, illetve vannak nekik még csomagjaik, betárcsázós csomagjaik, ami csak betárcsázós. Ez már retrónak szerintem, tehát már az attól kúrva. Legyen egy kicsit rossz nekünk, legyen drága, fizessünk érte sokat, és kapjunk érte egy cserébe, nagyon-nagyon rossz szolgáltatás. Miért nekem jó tényleg ez van egy ilyen nosztalgikus érzésem, amikor meghallok egy ilyen modem hangot, hogy összecseng, hát nekem és szépen följelentkezik. Nekem egyébként megvan még otthon, rá van dugva a gépemre, mert ADSL-t használok, és hát egyébként hál' Istennek most... 2 éve nem szakadtam le a hálózatról, folyamatosan fönn vagyok, de korábban ez nem így volt. Nekem, és akkor jól jött a nagyon-nagyon jól jött. Nekem van egy tippem, hogy miért lehet ilyen magas. Például az én esetemben is, hogy amikor végre az én kis Budapest melletti falumba megjött a telefon, akkor már kínálták az ADSL-t is mellé. Tehát például, ahol most lakom Csömörön, ott például betárcsázósat már nem is használtam annak idején, mert amikor odaért hozzák, akkor már egyből volt ADSL. Igen, ez hozzátartozik, hogy nálunk ugye a technológiai fejlődésbe kimaradtak lépcsők, amik egyébként a tőlünk fejlettebb országokban nem maradtak ki. Tehát az infrastruktúra ki lett építve, azt ki kell használni, le kell amortizálni, csúnya szóval élve, hogy visszajön a befektetett összeg, de nálunk kimaradtak lépcsők, amik... Például az ISDN. Így van, az ISDN az egy ilyen hamvába holt valami volt. Tehát mire beérkezett hozzánk, és elérhetővé vált idézőben a nagy közönségnek, addigra már senkit nem érdekelt, mert fél évre rá, 3-4 évre rá már mindenki az ADSL-ről beszélt. Na, még egy szempont van, a sebesség Magyarországon. Igen, a héten volt egy érdekes kérdés, a cégemből valaki megkérdezte, hogy mekkora az átlagos sávszélesség Magyarországon. Valakinek kellett ez. Sebesség? Sávszélesség vagy sebesség. Nem ugyanaz. Hát nekem ugyanaz, én szociológus vagyok. Bár elmondhatod, hogy szerinted mi a különbség az átlagos sávszélesség és átlagos sebesség, internetsebesség között. De csak röviden. Elmondod? De volt erről szó, ugye a sávszélesség az a csőnek az átmérője, a sebesség pedig, hogy mennyivel megy benne a massza, hogyha plastikusan akarom megfogni a dolgot. Tehát azért ezek csak összefüggenek, minél tehát nagyobb az igen, átmérő, mondod, annál több massza megy igen, benne. Nem biztos, de nem egészen így van. Minden. Jó, és akkor emlékeztek, hogy egyik, amit elő lehetett túlni, ez a Cisco-nak a felmérése volt, talán emlékeztek rá 2007-ben, szerintem itt a műsorban Broadband is voltak vele, Broadband barométer. Sajnos utána érdeklődtem, és sajnos azt leállították, egy vállalati döntés volt, és megszüntették a második mérés után Magyarországon. Ugye abból még az derült ki, hogy a 800... Akkor nem jönnek vele közelebb erről beszélni. Hát nem, kilobit körül volt, hogyha jól mondom, ugye? Kilobit. Tehát 800 kilobit körül volt. Ez volt 2007 első negyedévében, aztán ők nem mértek, és aztán volt egy nagy jelentés most májusban, ahol megvizsgálták a világ összes országát, és Magyarország belefért a top 25-be a broadband szempontjából, és ott már 3,5 megabit volt ez az átlagos sebesség, és aztán számogattuk azt is, hogy melyik internet szolgáltatónál mekkora az átlagos csomagméret, és hát rá kellett ébrednem, hogy az enyém az kicsi, mármint ha a méret a lényeg, mert nekem csak 1 megabites van otthon. A legtöbb embernek már akár 4-5 vagy inkább 8 megabites csomagja van otthon, és ezt ki is használja. Bár mondjuk, ha megmérik, hogy ténylegesen lejön-e rajta, akkor nem jön le, de ez a 3,5 megabit, ez valószínűleg egy irányadó dolog, és akkor erre lehet optimalizálni tulajdonképpen különböző szolgáltatásokat. Persze még nem vagyunk ott, mint Dél-Koreában például, ahol 50 vagy 60 megabittel. Viszont 25 megabites csomag már van Magyarországon, igen, és elérhető. ADS ellen. Visszatérve az említett cégnek a kutatására, én pont most néztem meg, hogy ők milyen kutatásokra térnek át, ők már a videótartalmakat kutatják, tehát a videótartalmak viszik el a sávszélességnek a nagy részét, tehát most ezek a mérések fognak majd náluk. Igen, meg a torrentezés. De ezt ők mérik egyébként. De itt megint, hogy hadd hozzam fel a saját példámat, tehát például itt az van, hogy mekkora a sávszélesség, hogy nálunk az én szolgáltatom is annak idején avval operált, hogy megtartson engem, mint ügyfelet, hogy egyik pillanatról a másikra bejelentette, hogy hoppát, akkor pont amikor nagyjából elterjedt, hogy megduplázzák a szolgáltatást, mi nálunk meg négyszerezte. Tehát nekem akkor egy 2 megabitesen volt, és közölték, hogy ebben az időszakban az egész szolgáltatási területen csak megnövelik, meg négyszerezik. És mivel én vagyok az egyik legkisebb faluban, természetesen logikusan én voltam az egyik legutolsó, akinél ez felugrott, de egyszer csak jött egy szerelő, beállítva, és a többi, és hál' Istennek úgy néz ki, hogy én elég közel lakom a központhoz, mert nekem meg is jön a 8 megabitem. Ami egyébként még nagyon érdekes, hogy most vettem észre, mert én is az otthoni ADSL hozzáférésemmel, ahogy mondják a szolgáltatók, migráltam, tehát hogy váltottam egy csomagot egy másik sávszélességre, hogy lecsökkentették a választékot. Tehát vannak a viszonylag kicsi sávszélességű csomagok, meg vannak a nagyok, és közte nem nagyon raknak ilyen köztes csomagokat, mert nincs értelme. Hány megásot szeretnél? Nem az, hogy mennyit szeretem, hanem van 2 megabites, meg van 8, és ilyen, hogy 4, ami volt még 2 évvel ezelőtt, az már nincsen, mert kiderült, hogy nincs erre igény. Tehát vagy nagyon gyorsat szeretne az ember, és akkor vagy pedig nagyon olcsót. Vagy pedig olcsót, így van. Igen, hát én is olyanképpen ugyanelközött törlődtem, és ugyanettem, hogy olyan ritkán vagyok otthon, és hadd csorogjon csak. Tehát az, hogy megnézem a weboldalakat, ahhoz nem kell 8 megabit. A Netidők lapszemléje következik. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Elhozta nekünk a hipergalaktikát, mégpedig a másodikat. Igen, és most megint kísérleteztünk. Ez a hipergalaktika, aki még emlékeznek, illetve olvasták, azok tudják, hogy a galaktikának egy olyan speciális kiadványa. Ami 3-szor olyan vastag, mint a rendes galaktika. Csak 2-szer szolidan, de a lényeg az, hogy tettünk egy olyan kísérletet, hogy minden egyes novellához hozzárendeltünk egy témát, és felkértünk egy hazai szakértőt, hogy mondja el az adott kérdésre. Ez egy ilyen kísérleti kiadvány volt, hiszen galaktikában is mindig van tudomány, de ennyire szerves kapcsolat nincs a témák között, mint ebben. Mondja el, hogy hülyeség vagy nem hülyeség. Ami benne van a novellában. Akár azt is, akár éppen hegyezzek ki egy témát. Tehát például a legelső, amikor még Metagalaktika néven futott az első kísérleti szám, akkor például az egyik cikk a nanotechnológiáról szólt, és arról már annyi mindenki beszélt, viszont senkinek nincs fogalma arról, hogy hogyan kell nanotechnológiát gyártani. Tehát ilyen apró szénszálakat. És mint kiderült, Szegeden van egy... Az egyetemen van az egyetlen olyan labor Magyarországon, ahol effektíve szénszálakat gyártanak nanotermeléshez, és megkértem a dékánt, hogy írjon nekünk egy cikket, aki nagy örömmel elvállalta, hogy tényleg hogy kell ilyet csinálni. És nagyon nagy sikere volt így ennek. Na de a most megjelent termetes lapszámnak a témája az oktatás. Igen, itt most megint kísérleteztünk egyet. Itt most szakítottunk egy picit a hagyományokkal, és egy kicsit újítottunk. Itt egy szakmai külön számot hoztunk létre. Ennek a hipergalaktikának a témája az oktatás jövője. Egyrészt mi adtuk a novellákat, hogy megnézzük, hogy ugyebár mi hogy képzeljük el utopisztikusan, disztopikusan, hogy milyen lesz majd az oktatás jövője, és arról voltunk kíváncsi, hogy képzelik el ezt a szakemberek. És megnyertük partnernek ez a Sulinetet, illetve a Neumann János Társaságot, akik bemutatták egy kicsit azt, hogy ők mivel foglalkoznak most, illetve most milyen kérdésekkel kell foglalkoznia az oktatási szakmának, hogy ezen a terület, ami egy teljesen új, ezen megfelelően tudjanak lépni, és meg tudjanak felelni az elvárásoknak. Csak egy gyors kis zárójeles megjegyzés, hogy a Sulinet, az most már elég rendesen átalakult, azok számára mondjuk el, akik mondjuk elveszítették a fonalat 3-4-5 évvel ezelőtt, tehát most már nem a hardverekkel, nem a hálózat kiépítésével foglalkoznak. Nem, hanem most már kifejezetten tartalomszolgáltatók, sőt most már minálunk úgy apostrofáltak magukat, hogy Sulinet digitális tudásbázis. Tehát ők itt már kifejezetten rászálltak arra a kérdésre, hogy van ugyebár új fogalmak vannak, hogy e-learning, vagyis e-tanulás, hogy ez mit jelent. És akkor megjelentek itt teljesen új dolgok, hogy lehet az oktatásban felhasználni a Web 2-es alkalmazásokat. akkor hogy mit jelent az, hogy digitális pedagógia, hogy lehet a különböző wikiket felhasználni. Akkor megjelent olyan fogalom, mint az e-twinning, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy Európában elektronikusan működnek egymással iskolák. Testvériskolák? Hát, ikeriskolák, ugye twin. Igen, igen, tehát és akár több országban többen csatlakoznak egyetlen programhoz, és segítik egymást, közösen gyártanak tartalmakat. Tehát például itt ugyanígy bemutatják azt, hogy például a Sulinetnél milyen különböző programok vannak, kiemelték itt külön a webdidaktikát, és akkor még felkértünk néhány embert, és köztük Bódi Zolit is, hogy mesélj el, hogy ő milyen problémákat lát a nyelvtanulás szempontjából, hogy mivel kell a jövőben megbirkóznia ezzel a területtel. Laufer Lacit is felkértük, hogy ő a saját szakterületén a mesterséges intelligencia, illetve ágensek, ő hogy képzeli el ezt a dolgot, és én meghoztam én a saját önmagam sötét jövőképét és borulátását. Tehát majd, hogy nem egy ennet idők külön számnak is nevezhető. Gyakorlatilag igen. Mikor lehet találkozni ezzel a lapszámmal? Már kim van az újságárusoknál, sőt könyvesboltokban is lehet, aki akarja a szerkesztőségünkbe is megveheti, úgyhogy bárkinek elérhető most már. És még egy mondatot, hogy áll most a Galaktikának a Web2-es portálja? Ó, hát most már átléptük az Intergalaktika, tehát az ilyen kapcsolattartó szájtunk, az már több mint 1200 ember van, aki bejelentkezett, és rendszeresen látogatnak minket. Folyamatosan dinamikusan nő mind a oldalletöltések száma, mind az egyebek, tehát egyelőre ez nagyon szépen muzsikál. Az elindult lexikonunk, az Enciklopédia Galaktika már több mint 650 bejegyzésnél tart, úgyhogy nagyon szépen muzsikálnak ezek. Bódi Zoltán és az Infószótár következik. A kis EEPC-ből olvassa majd fel itt nekünk, ahogy a műsor elején mondtuk, azt a bizonyos három betűs rövidítést. Igen. LTE. Long Term Evolution. Tehát hosszú távú evolúció, vagy hosszú távú fejlődés a kifejezés. Ez borzasztó. Úgy hangzik, mintha valami folyamatot írna le. Dinoszauruszokról lesz szó. Hát, igen, én is sok mindenre asszociáltam itt, mikor találkoztam ezzel a kifejezéssel. Megfelelő szövegkörnyezetben egy szakmai anyagban olvastam ezt, és a mobil internetről szólt voltak éppen ez az anyag, és ebben szerepelt ez az új kifejezés és betűszó. Nagyon, még mielőtt elmondanám, hogy pontosan mit jelent, nagyon-nagyon érdekes, hogy milyen nyelvi attitűd, milyen nyelvi magatartás tartózkodik, vagy van-e mögött. Hiszen, mondom, egyfajta a mobil internet hozzáférés és a mögötte lévő technológiát jelenti végül is. De mi még egyszer, ugye a betűszónak a jelentés, a long term evolution, tehát hosszú távú fejlődés, tehát az informatikával és az informatikában megjelenő fejlesztések egy részével, ha nem azt mondanám, hogy java részével, ről az az asszociációnk támad nekünk egyszerű, nem mérnököknek, nem informatikusoknak, hogy ez minden csak nem hosszú távú. Borzasztó gyorsan jelennek meg a piacon a különböző fejlesztések, eszközök, mindig mindenkire rálicitál, egyre újabb technológiák vannak, egyre hamarabb avulnak el az eszközök, és akkor megjelenik egyszer csak egy olyan technológia, amelyiknek azt a nagyon elegáns és roppant nagyképű nevet adják, hogy hosszú távú fejlődés. Tehát, ez elég relatív, mennyi lehet ez a hosszú táv? Abszolút, hogy relatív, de akkor sem neveztek eddig el semmit se hosszú távúnak az informatikában. Tényleg ez nagyon, nagyon érdekes. Na most, hogy mit is jelent ez voltak éppen? Hát a mobiltelefóniában vannak különböző generációk, már a harmadik, illetve a három és feledik generációnál tartunk, itt már Magyarországon is természetesen, és emögött van egy olyan adat továbbítási technológia, amely egy nem három betűs, hanem egy öt betűs rövidítéssel jelzünk, ez a HSDPA, High Speed Downlink Packet Access, tehát nagy sebességű letöltés megengedő csomag kapcsolt hozzáférés, tehát borzasztó nehezen magyarázható kifejezés, HSDPA és kész. Ennek vannak egyébként változatai, meg lehetnek, amik a D helyett U van, mert uplink, vagy uplink, tehát föltöltés is már nagy sebességű, meg szélesávú. És erre a fajta technológiára épül egy újabb fejlesztés, ami még a HSDPA-nál is, a 3.5, tehát a harmadik, 3.5 generációnál is előre haladottabb és fejlettebb, tehát nagyobb sávszélességet biztosító és egyben mobil hozzáférés, ez az LTE. Erre írja a szakirodalom itt-ott az interneten, ugye ez várhatóan ez lesz majd a 4G, tehát a 4. generáció a mobil technológiában. Nekem az az érdekes, hogy mobiltelefonjáról beszélünk, és long termről. Igen. Ez valami irgalmatlan paradoxon, hogy másfél évet megél egy technológia, az már aggasztján ebbe a ezt mondom, és mégis... Hát a GSM azért mind másfél évet megért. Jó, de... Na, ez a GSM, ez már nem az a GSM, ami most van, ami a korábban volt. Tehát. Ez már egy gyűjtőnév. Hát igen, igen. Tehát egyébként éppen ezt mondtam, hogy ez az a nyelvi szemlélet, ez a nyelvi magatartás, ami emögött a kifejezés mögött. Tehát eléggé nagy képű szerintem, de jól áll nekik szerintem. 300 megabit per másodperces érték fölötti a technológiai maximum, és ebben a szakmai anyagban azt írtak, hogy várhatóan ez legalábbis a magyar piacon, de hát általában várhatóan a 200 megabit per szekundumot most letöltés irányt tudja produkálni majd. Ezzel az a probléma, hogy a készülékben lesz 64 meg a hely, vagy mondjuk 128, de lehet, hogy már 256. Hát de az írási sebessége lesz. Tehát, hogy gyakorlatilag elérjük azt a kapacitást, ami rendelkezésre áll másodpercek alatt. De ez szerintem már a zsebben hordható telefonálásra is alkalmas számítógépeken túlmutató technológia lesz. Tehát ez tényleg nem értek. Tehát a hordozható netbookok korszakát éljük már, és fogjuk is érni egyre inkább szerintem. Tehát erre igazán alkalmas lehet ez a technológia. Ez is az a terület, ahol a technológia jutott arra a szintre, amit már nem tudunk a büdös életbe kihasználni. Hát nem tudom, csak hozzam ezt magával majd a szolgáltatás is, meg a tartalompiac is, hogy valamit ezzel tudunk kezdeni. De mindenesetre nagyon, nagyon megtetszett ennek a kifejezésnek tényleg a szemléletmódja, hogy ez a hosszú távú evolúció, ez lesz tulajdonképpen a 4. generáció a mobiltelefóniában. Egy erdélyi származású Svédországban élő hallgatónkról, Ferkóról fogunk most megemlékezni, aki egyébként újra színésznek állt Uppsalában, ahol él, és egyébként nem régen, egy évvel ezelőtt született meg a gyermeke, és beszámolt nekünk erről. Ezt azért is mondom, mert szerintem a Netidők hallgatói örömmel emlékeznek vissza azokra az időkre, amikor Ferkó rendszeresen bekapcsolódott a mi műsorunkba cseten keresztül, sőt egy alkalommal még webkamerán keresztül is összekötöttük egy budapesti hallgatónkkal, és ők látták egymást a rádión keresztül, szóval nagyon furcsa kísérlet volt. Hát Ferkó az, aki felfigyelt jó 2 éve, másfél éve? 2 éve volt körülbelül. Borek András a Lámerek lámája egyik előadására, amikor is a csoportmunkával foglalkoztál. Így van, és hát most megint visszatérek itt erre a dologra a nyílt forráskódú cégünk kapcsán, virtuális cégünk kapcsán. A csoportmunka az egy nagyon fontos dolog amúgy is. És ennek megvannak a támogató eszközei az informatikában. Gyakorlatilag én azt szoktam mondani, hogyha egy embernél több dolgozik, akkor valamilyen módon a csoportmunka az előtérbe fog kerülni. Ugye, ha egy cégben dolgozunk, akkor általában különböző információkat, fájlokat, e-maileket, minden egyebeket osztunk meg a cégen belül, illetve a cégen kívül a partnereinkkel, a beszállítóinkkal, illetve a vevőinkkel. És ezeknek a dolgoknak a hatékony kezelésére, menedzselésére vannak csoportmunka eszközök, amiket nagyon jól lehet alkalmazni, és viszonylag egyszerűen lehet alkalmazni. Ennek az egyik ékes példája volt Ferkó, aki meghallgatta a műsorunkat, fölbuzdult a dolgon, és a színházba telepítette azt a bizonyos e-groupware nevezetű csoportmunka támogató szoftver rendszert, amit én ajánlottam, és utána fújta a fanfárokat a digitális térben, hogy milyen jól bejött nekik, és mennyire leegyszerűsítette a színházon belüli kommunikációt, ami eddig nagyon nehéz volt, és hát nem is gondolták, hogy ezt ilyen egyszerűen és jól meg lehet oldani. Megint csak zárójelben egyébként egyszer, hogyha Ferkó itt lesz Budapesten, Pizisten meghívom a műsorban, mert az, hogy egy színész ember, aki tényleg gyakorolja is a szakmáját, elkezd nekiállni, és csoportmunka szoftvert telepít, tehát gondolom, hogy nem annyira egyszerű ennek a beállítása, vagy igen? Az már annyira nem normális, hogy ide való kell. Magának az e-groupware-nek egyébként nagyon egyszerű a telepítése is. Hát azt mondom, hogy ha valaki el tud olvasni például egy A4-es oldalnyi információt, abba le van írva, hogy hogyan lehet. Tehát gyakorlatilag, ha van egy működő webszerver, letöltöm a csomagot, van egy darab fájl, amit meg kell nyitni, ez elvégzi az installálást, a beállításokat, ezt kitöröljük ezt a fájlt, vagy átnevezzük, hogy ne adjunk másnak hozzáférést, és jó napot kívánok, onnantól fogva működik a rendszer, és egy webes felületen keresztül tudjuk kommunikálni, beállítani azokat az alkalmazásokat, amiket ez a csoportmunka szoftverrendszer kínál, de melyek is ezek? Vannak a naptár alkalmazások, amiket mi magunk is használunk, így úgy mindenféle naptárakat a különböző rendszereinkbe. Mikor lesz az értekezlet, mikor lesz tárgyalás? Így van. Itt a csoport munkára van ez kihegyezve, hogy a naptárainknak bizonyos részei azok lehetnek privátok, vagy teljesen privátok, viszont meg is oszthatjuk a naptárunkat másokkal, akár a belső kollégáinkkal, akár például külső partnerekkel, beszállítókkal, vevőkkel, ha például találkozót szervezünk. Vagyis nem kell körbe telefonálni a 15 résztvevőt, hanem látod a naptárokból, hogy akkor ráérnek-e. Így van, és beállítod a naptárokba, ők is látják, te is látod, és mindenki örül. Ehhez persze társulnak címtárak, ahol be lehet jegyezni ugye a különböző embereknek az elérhetőségeit. Van természetesen webes e-mail kliens, ami nagyon sokféle e-mail szolgáltatóhoz tud csatlakozni, akár protokollok szempontjából, akár webes e-mail felületekhez is. Van egy kényelmes infolognak hívják, ez egy ilyen tennivaló lista feljegyzések kezelésére szolgáló dolog. Ellenben, vagy nem ellenben, viszont van egy telefonos része is, hogyha esetleg IP telefont használunk, és integrálva van ezzel az e-groupware-rel, akkor például a telefonhívásoknak a adatait is tudja rögzíteni. Tehát egy bejövő hívásnál már megnyitja nekünk ezt a logot, ahova mi tudunk jegyzetelni, hogy mit is beszéltünk meg ezzel az emberrel, vagy a partnerünkkel. Azt esetleg mint egy feladatot hozzá tudjuk rendelni egy másik munkatárshoz, tehát nagyon kényelmessé teszi a dolgunkat. Van benne projektmenedzsment alkalmazás, tehát a projekteket tudjuk követni, az összes... Hol tart éppen az a feladat, amit egy csoportnak végre kell hajtani? Így van, kik a felelősök, határidők, ellenőrzési pontok, tehát minden benne van. Erőforrásmenedzsment, ami érdekes ebbe az erőforrás menedzsmentbe, hogy az erőforrás menedzsment az egyrészt integrálva van a projektmenedzsmenttel, a címtárakkal, és még a cégnek a vállalatirányítási rendszerével is integrálva van, tehát hogyha ezekhez ugye különböző költségek tartoznak, akkor ezt is könnyen tudjuk kezelni. Van benne file management, meg tudjuk osztani a könyvtárakat, naptárakat, könyvtárakat, fájlokat egymás között, tartalmaz egy site managert is, tehát hogyha a cégünknek van egy webes megjelenési felülete, akkor azt is tudjuk menedzselni ezen keresztül. Munkaidő nyilvántartás, hibajegykezelés, wiki és tudástár, és van egy nagyon fontos munkafolyamatok kezelése, hogyha a cégünkben kialakítunk bizonyos munkafolyamatokat, hogy a jóváhagyások, vagy különböző dolgokat hogyan kell elintézni, milyen lépések következnek egymás után, akkor ezekre is létre tudjuk hozni a munkafolyamatokat, és az egyes folyamatok, például valaki elindít egy beszerzést valamire, kell Gizikének 3 darab radír, akkor az elmegy jóvá adja a Gizike főnökhez, már megjelenik neki egy e-mailbe, ott rákattint a gombra, hogy most jóvá hagyom a 3 radírt, vagy nem hagyom jóvá, akkor a beszerzők beszerzik, és megjön Gizikének a radír, tehát végigmegy a folyamaton, de ezek ellenőrzött módon hajtódnak végre, ami megint csak jobb, például jó egy növekedő cégbe. Azt már említettem, hogy a telefonrendszerrel és a vállalatirányítási rendszerrel is lehet integrálni, majd a folyamatok kezelésére és a vállalatirányítási rendszerekre egyébként ki fogok térni egy későbbi részben, mert ezek mind nagyon-nagyon fontosak, hogy ezekkel is teljesen integrálisan együtt tud működni, ez egy nagyon hatékony dolog, tehát nem különálló rendszereket fogunk majd kezelni a cégből, hanem tényleg egy integrált informatikai rendszerünk van, gyakorlatilag ingyen bérmentve. És ráadásul, ami még nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon sok nyelvet támogat, többek közt a magyar nyelvet is ez a rendszer, tehát igroupware.org. No és akkor a végén következzen Pinti Róbert hírsalátája, amiben rögtön az elején egy könyvről fogunk beszámolni. Így van, a pénteken lesz egy bemutatója, a képernyők harca, és a H betű az pedig zárójában van téve, vagy tehát, hogy képernyők arca című könyvnek, amit Miskolci Csaba, a Blokternek a vezetője jegyez, és a HVG kiadó gondozásában jelent meg, és arról szól nagyon röviden, hogy hogyan harcol egymással a figyelemért a tévé, a számítógép és a mobiltelefon, vagyis ez a 3 képernyő, és melyik világban milyen trendek vannak, és hogyan nő ez tulajdonképpen egybe. Egyébként Miskolci Csaba fotós is, meg televíziós szakember is, mert korábban a Jövőnéző produkciót is ő irányította. Pontosan, tehát a tévé világát nagyon jól ismeri, a számítógép világát is nagyon jól ismeri, és a mobiltelefon világát is ugyanakkor, hiszen ebbe az irányba terjeszkednek a csápok. Egyébként jövő heti műsorunk egyik vendége lesz majd Miskolci Csaba, úgyhogy majd beszámolunk részletesebben is erről a kötetről, ami mindenképpen egy fontos pontja, forduló pontja, vagy mérföldköve lehet ennek a folyamatnak, amit média konvergenciaként ismerünk. De lépjünk tovább. Így van, még másik 2 hírt is hoztam magammal. A másik szerint a Berkeley San Diego Egyetemnek a munkatársai beálltak spammernek. Egyszerűen rájuk jött a kíváncsiság, hogy vajon üzleti modellként hogy működik a spammelés. Tehát kifizetődő-e? Hiszen nagyon kevesen kattintanak rá spambe. Szkeptikusak voltak, nem? Igen, hogy egyáltalán azon kívül, hogy minket ez bosszant, mint mezei usereket, vajon ez a dolog működik-e, és kiküldtek néhány millió spamet. Most pontosan a számokra nem emlékszem, hogy... Föltörték a spamelő szervert, ugye? Vagy valami ez a cikkből nem egészen derült ki, hogy ezt most ők igénybe vették pénzért, tehát az üzleti modellt rendesen használták, tisztességesen, vagy pedig visszaértek és betörtek a betörőkhöz, kvázi. A lényeg az, hogy a zombigépek használatával kiküldtek egy 2 millió spamet, és ilyen álhirdetéseket küldtek ki, hát a szokásos Viagra és társai, és közel 3000 dollár bevételt generáltak néhány millió spam kiküldésével, és arra jöttek rá, hogy bár nagyon-nagyon-nagyon kevesen kattintottak rá a spamjeikre, de még így is hihetetlen sok pénzt képes egy ilyen spammer hálózat tulajdonképpen biztosítani. Ha jól emlékszem, akkor azt támogatták, hogy olyan 3,5 millió dollárt fial annak a társaságnak, aki üzemelteti ezt a hálózatot, amit ők is használtak évente. Ez a dolog, úgyhogy nagyon kevesen kattintanak rá. Vagyis a dolog üzletileg tulajdonképpen működőképes, úgyhogy innen is azt arra kérem mindenkit, hogy ne kattintsanak rá még azok a kevesek se, hogy ne legyen működőképes ez a modell. És akkor van még egy rövid hírünk, mégpedig a Web2-es alkalmazásokkal kapcsolatban. Valami felmérésről van szó megint. Így van, arról van egy nagyon érdekes listám, hogy melyik kelet-európai országnak van saját közösségi hálózata, és melyiknek nincs, illetve melyikben hány százalék használja az adott ország internetezői közül, és az örömhír az, hogy Magyarország a legelső, vagyis Magyarországon van az az egyetlen egy olyan oldal Kelet-Európában, ahol gyakorlatilag az internetezőknek a 3/4, az országban internetezőknek a 3/4 használja ugyanazt az egy közösségi oldalt. Nyilván kitaláltátok ti is, ez az IVIV nevű oldal. Ez úgy érdekes egyébként, hogy az IVIV mellett van még egy hasonló funkciójú szájt, a myvip.com, amin szintén, hát most már milliós nagyságrendű felhasználó vannak. Ezen kívül még más oldalakat is megnéztünk, vagy megnéztek, a draugiem, most úgy mondom, ahogy írják, .lv, ugye ez egy lett oldal, 58%-át éri a helyi internetezőknek el, és a NASA klassa, ugye ez a mi? .pl, NASA klassa. Igen, ez egy lengyel oldal, közösség oldal, ami 52%-át érje a helyi internetezők, nekik az, hogy 14 millió vannak. Tehát ez egy lengyel oldal. Na ez az első három olyan oldal, ami közösségi oldal, ami a legnagyobb Kelet-Európában. Oroszok nem voltak benne? Azt nézték meg, hogy melyik országban a legnagyobb oldal az milyen, és akkor akiknek nincsen saját jelentős közösségi oldala, tehát van, de nem igazából nem az első között, a bolgároknak, ott a Facebookot használják nagyon sokan, a horvátoknak, ahol a Facebook és a MySpace közösen viszi el az első helyet, vagy megosztva, a románoknak, ahol a High Five-ra esküsznek, szerintem elég meglepő módon, a szlovéneknek, ahol a horvátokhoz hasonlóan ez a két nagy nemzetközi oldal jön be, és aztán a saját oldala van a lengyeleken, letteken és magyarokon kívül az észteknek, a cseheknek, a litvánoknak, a szlovákoknak és az ukránoknak, és ezeket mind meg is lehet nézni. A blogomon fönn van egyébként az a kevi.blog.hu, az összes oldal van linkelve, ez cawi.blog.hu, és az érdekes, azért rákattingottam minden oldalra, amikor másolgattam be a linkeket, hogy van, ahol egyszerűen ez a nagyon puritán, csak egy kis belépő oldal, mint ami mi vivünk. Van, ahol hihetetlen mennyiségű videó, fénykép, mindenkit meg lehet nézni, ilyen csili-vili oldalak vannak, és a kettő között még fél úton van egy pár oldal megállva. Tehát nagyon érdekes, bele lehet kukkantani az adott országnak a közösségi oldal rendszerébe. Eddig tartott ma a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztal társaságát hallották. Viszont hallásra!